Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu ta'ala fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Waman tabi'ahum biksani la yamidin ama ba'd. Ang lahat ng papuri ay para sa Allah lamang. Purihin natin siya, sa kanya lamang tayo magpakupkop laban sa kasama ng ating mga sarili at gawa. Sa kanya rin tayo magbalik loob, hingi ng tulong at gabay. Sino man ang gabayan ng Allah ay walang makapagpigil sa kanya. Kung sino naman ang iligaw ng Allah ay walang makapagabay sa kanya, maliban na lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban sa Allah. Walang katambal, walang katulad. At ako ay sumasaksi na si Propeta Muhammad ang kanyang huling sugo at alipin. Sumakanya nawa ang kapayapaan sa kanyang mga kasamahan, sa kanyang mga pamilya, sa kanyang mga tagasunod at sa mga taong tatahak pa lamang sa matuwid na landas hanggang sa huling araw. Mga mahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam, kayo po ay aking babatiin ng mainit na pagbati. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh at magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ay payo ko sa mga bagong Muslim pa lamang na dating mga Kristiyano na yumakap sa pananampalatayang Islam. Dahil alam ko bro na hindi basta-basta ang napagdaanan natin na mga balik Islam. May mga pagsubok na dumating sa buhay natin. Tinutukso tayo ng mga kasama natin sa trabaho, kung ano-ano ang kanilang mga sinasabi, o di kaya sa pamilya natin, ang mga asawa ninyo, baka isipin nila na kayo ay nag-Muslim dahil magdagdag lang kayo ng asawa, o di kaya hindi kayo tatanggapin ng iyong mga magulang dahil sa ikaw ay nag-Muslim. Mga kapatid, tandaan natin yan ay pagsubok lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Dahil dito sa mundo, tayo ay kanyang susubukan. Ang sabi niya sa Quran, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sinabi niya, upang kayo ay aking subukan. Kung sino sa inyo ang may mabuting gawain. Kaya, mga kapatid, kung tayo ay sinusubukan ng Allah subhanahu wa ta'ala, tayo ay magtimpi, magpasalamat sa Allah, no, dahil dumating yun sa atin. Wallahi bro, masakit man, pero yun ay katotohanan na mangyari sa atin. Tanggapin natin ang mga pagsubok na iyan. Kasi hindi lamang mga problema ang mga pagsubok, kundi bagkus ang mga kabutihan din ay pagsubok din yun sa atin. Kung paano natin ito i-handle o panghawakan ang mga kabutihan, ang lahat-lahat, kasamaan, kabutihan at iba pa na andito sa ating paligid. Tayo ay sinusubukan ng Allah sa lahat-lahat na nang dito sa mundo. Kaya mga mahal kong kapatid, tayo ay magtiis. Walang ibang reward sa pagtitiis, pagtitimpi, maliban na lamang sa paraiso. Bibigyan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng gantimpala dahil sa ikaw ay pumasok sa Islam. At ang alang iyong Panginoon, si Propeta Muhammad, ang iyong sugo, ang huling sugo natin. Kaya doon tayo napabilang at ang Quran ang iyong aklat. Kaya pasalamat tayo bro na tayo ay naging Muslim. Ang mga pamilya bro, dapat iligtas natin sila mula sa naglalagablab na apoy. No, pag-uwi mo sa Pilipinas, turuan mo sila, magsalita ka ng mahinahon, tulungan mo sila, ipaliwanag mo sa kanilang Islam. Kung ano man yung mga hindi maganda na iyong ginagawa noon, ngayon, ipakita mo bro ang pag-ugali ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No, payo ko sa aking sarili bro at ganun din sa inyo na sumikapin natin bro. Hindi basta-basta bro ang ganung mga gawain yung mga pagbabago sa buhay. Pero sa pag-aaral natin bro sa pananampalatayang Islam, inshallah subhanahu wa ta'ala bro ay gabayan niya tayo. Gabayan niya tayo. Palagi ka lang magdasal. Isagawa mo lang palagi ang pagdarasal 5 times a day kapatid. 5 times a day. At yun ay magpapagaan sa mga problema na ating dinadala. Kaya huwag kayong matakot ninuman maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi kung ikaw ay matakot sa Allah subhanahu wa ta'ala, anong sabi niya sa Quran? Sabi niya, A'udhu billahi minashaitonir rajim, wa may yattaqillah yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Sino man ang matakot sa Allah, gawin ng Allah subhanahu wa ta'ala na madali ang kanyang mga gawain at hindi niya malalaman kung saan nanggagaling ang mga biyaya. Kaya huwag kayong malungkot, huwag kayong malumbay. Tayo ay hihingi ng tulong sa Allah subhanahu wa ta'ala, tayo ay magtiwala sa kanya at by on by bro, maintindihan nilang Islam. Ipaunawa natin sa kanila ng mahinahon, ng maayos. At inshallah subhanahu wa ta'ala bro, kapag ito ay kanilang matanggap, hindi na mahirap para sa iyo ang lahat inshallah subhanahu wa ta'ala. Kung hindi man nila tanggapin ang Islam bro ay hindi nangangailangan ninuman. Bagkos tayo ay may pangailangan sa Islam. Kaya mga mahal kong kapatid, na bagong Muslim, magtiis po tayo, magbasa tayo ng Quran, magbasa tayo ng authentic hadith, makinig po tayo sa mga lecture ng ating mga ulama, ng ating mga scholars, upang sa ganun ay makakuha tayo ng kaalaman, maghingi tayo ng mga payo sa mga nauna sa atin, sa mga nakakatanda sa atin, no, na mga nagtuturo sa pananampalatayang Islam. At inshallah subhanahu wa ta'ala, itong munting payo ko para sa inyo kapatid noon ay makapagdulot ng kabutihan para sa inyo at maintindihan yung Islam. Dahil isa yan sa pananampalatayaan natin, no, na ang tinatawag na ang paniniwala sa tinatawag na tadhana, maging mabuti man o masama ito na dumating sa iyo, ay tanggapin mo. Yun ay mula sa Allah. Dahil part of trials yan kapatid sa buhay natin. Kaya ang Quran nandyan, basahin mo, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay handang duminig sa ating mga dalangin. No, kaya wala tayong ipangamba dahil nasa Islam tayo. At sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, inna dina indallahi al-Islam. Katotohanan sa paningin ng Allah ay Islam ang kanyang relihiyon, no, na itinayo para sa atin bro, kanyang ibinigay para sa atin, no, kinumpleto niya ito. Huwag niyong tingnan bro ang mga Muslim, bagkos tingnan niyo ang Quran at ang Hadith. Ang model natin bro si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at iba pang mga propeta bro, yun sila ang dapat nating huwaran, hindi yung mga Muslim na sa ating mga paligid. Baka masabi mo dahil hindi nagsala o sumamba si ganito ganyan, ako din ay ayaw ko. Huwag naman kapatid, no, kung hindi sila magsala, dapat paalalahan natin sila na magsala, no. Itayo mo bro ang pagdarasal at inshallah subhanahu wa ta'ala bro, darating ang tulong niya, darating ang tulong niya. Kaya huwag matakot kanino man kapatid maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Anong sabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam? Sabi niya, la tushrik billahi shay'an wa in kutilta wa hurikta. Ibig sabihin, Sabi niya na huwag kayong magtambal sa Allah ng anumang bagay kahit na kayo ay patayin at sunugin. Subhanallah. Kaya mga mahal kong kapatid, mag-aral tayo ng mabuti, ipakita natin ang pagiging Muslim natin. Dahil yan ay napakagandang gawain kung ipakita natin ang ating magagandang gawa at iiwasan natin ang mga ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala at humingi tayo ng kapatawaran sa ating mga nagawa na mga hindi mabubuti. Kaya inshallah subhanahu wa ta'ala bro, itong payo ko sa inyo, inuuna ko ang aking sarili. Inuuna ko ang aking sarili at ganun din sa inyo na magtimpi tayo sa panahon ng pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Kung basahin mo ang Quran kapatid, matuklasan mo kung ano ang mga pangyayari sa buhay natin. At hanggang dito na lamang, inshallah subhanahu wa ta'ala, sa susunod na naman na pagkakataon, may part 2 pa ito. Dagdagan pa natin, inshallah subhanahu wa ta'ala. Kaya, huwag kang malungkot kapatid. Innamal mu'minuna ikhwa, katotohanan, ang mga mananampalataya ay magkakapatid. Kaya andito lamang kami na sumusuporta sa inyo at magbigay ng mga payo inshallah subhanahu wa ta'ala unang-una sa aming mga sarili at ganun din sa inyo. Pag-aralan natin ang Islam at inshallah subhanahu wa ta'ala maging magaan sa atin ang lahat. Hanggang dito na lamang. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh at magandang araw po sa inyong lahat.